Ez nem véletlen. Sziasztok! Sziasztok, üdvözlünk mindenki! Itt az 54. Reflektor, és megint videójátékokról fogunk beszélni, mint rendesen, meg videójáték vonatkozású dolgokról. Is. Kimaradt egy komplet hét. Ja, és ki tehet? Tényleg ki? Én. Most kivételesen én. Feloldottad az öt csillagos körözést? Nem, hanem biztos emlékeztek, mondtam egy pár héttel ezelőtt, hogy majd utazom el. Na most az úgy néz ki, hogy most kéne kb. Félúton lennem Washingtonba. Mint innen is jól látszik, ez egyébként nem repülő, tehát nem vagyok ott. Biztos láttátok ti is, hogy most vannak kisebb-nagyobb problémák így a repülős utazgatással, úgyhogy ez a utam, ez átkerül nagyon úgy néz ki októberre. Szóval vettél egy repülőjét, és azóta nem lehet repülni, ugye? Yes. Egyébként tényleg. Azóta. Úgyhogy itt most csináltunk egy cserét, ugye múlt héten lett volna reflektor, a héten meg jövő héten nem. Megcseréltük, mert nekem meg elég sok dolgom volt. Ugye múlt héten nem volt, most van, meg szerintem lesz a jövő héten is, ha minden jól megy. Rajtam nem múlik. Dehogy nem. Csak rajtad múlik. No, felvezetőnek én bedobnék egy témát, mielőtt még rátérünk a hírekre. Szia Pennek, ott meg úgy általában is sziasztok. Azt érzem, hogy valami mászkál a tarkómon, mindegy. Képzeld, alaposabban belebújtam a PlayStation Plus Premium kínálatba, mint, tehát annál mindenképpen alaposabban, mint amennyire a legutóbbi reflektor során erre lehetőségem volt. A semmennyire kényleg a nullához képest előre léptem. És egy nagyon érdekes folyamaton mentem keresztül, hogy annyira megtetszettek ezek a régi játékok, hogy fogtam magamat és felmentem GOG-ra. Én rájöttem igazából, hogy azok a régi játékok, amik nekem mondjuk úgy jelentenek valamit, vagy különleges kötődésem van hozzájuk, azok jellemzően nem nagyon jöttek ki konzolra. Most, hogy kifejezetten PlayStation-re, azt nem tudom. De most ugye dolgozom már egy retroverton, amit még azért titkolom egy picit, hogy mi az. De körülbelül ezek azok a játékok, amiket úgy nézegettem, hogy az azért úgy inkább ez az, ami engem bevonz. Ez az egyik. A másik pedig, hogy végre elkezdtem használni a Series X-et. Fölvittük, és képzeld el, hogy leszettünk rá 17 darab játékot. Igen? A Game Pass-ből. Aha. 17 játékot, és elkezdtem pótolni olyan címeket, mint például a My Friend Pedro. Ez egy elég régi játék, de halári hangulata van. Tehát, az a banános, nem? Az a banános. Még az elején vagyok nagyon, én nem teljesen értem azt a banános illusztrációt benne, meg ezt a banánfókuszt, amit hangsúlyoztak a reklámoknál. De ez egy ilyen oldalnézetes, lövöldözős, időlassítós, egyébként tök jó játékmechanikával rendelkező akciójáték, engem baromira szórakoztat. Már vagy egyszer el is indítottad, nem? Jó a játék. Nem szedünk le egyszerre 17 játékot, mert akkor nem tudunk elég időt szánni egyre-egyre. Hú, leszettem a Modern Warfare-t. Csak kicsit, 19-est? Aha, 19-est. Bazán, majdnem 200 giga. Hát, mert gondolom lehúzta magával a Warzone-t, meg a többi fasságot. Gondolom, de az engem nagyon leflesselt, hogy Jézus, bazd meg, ez ennyi helyet foglal. Tehát ahhoz képest az, hogy a másik 16 játék, az 17-ben ez is benne volt, hogy a másik 16 játék, az így egyiket összesen foglalnak mondjuk 300-at, az ugye elég beszédes. Na mindegy, Adri kipróbálta a Lost in Randomot, ez egy indie játék, én nézegettem egy darabig. Hát indie az a Electronic Arts-nak a... Az indie tagozat, tehát ez egy indie. EA Originals, azt hiszem, hogy... Nekem annyira azért nem jött be, ilyen Tim Burton-os hangulatvilága van, szerintem a... Tök jó játék, nem csoda, hogy nem tetszett. Hát a harcrendszere egyébként egyedi, de szerintem elég gyorsan, úgymond... Ez a kártyás dobókockás. Ez a kártyás dobókockás, szerintem egyébként... Jó pofa egyébként, de azért nincs ebben annyi, mint amennyi az ember úgy hinni. Tehát idő után eléggé fárasztó és öncélúnak tűnik, de... 5 perc? De ezt nem az annál tűnt. De konyából hallgattad? Nem, ott ültem Adri mögött, és néztem. És olvastál közben? Ez már ilyen adás lesz. Kimaradt egy hét, úgyhogy most ezeket pótolni kell. Erre akkora szükségem volt. Mint kecskének a kés úgy kellett. Azt tudom. Most a izőugrodban majd arról is beszéljünk röviden. A Tor. A Torról. Na igen, és, ennyi. És mi volt? Ezt a kettőt néztétek meg egyelőre? Ezt a kettőt Kinzon kipróbálta, az Alien Isolation-t, ez mindig egy jó játék, és tulajdonképpen ennyi. Én most visszahallgattam a Reflektort, bármilyen nevetséges, nagyon sokszor például podcastben én teljesen anti-gaming dolgot szoktam hallgatni. Gamingben viszont nagyon sokszor saját adásunkat hallgatom, vissza próbálok tanulni, hogy mit, hogy beszéljek. Tágítod a... Tágítom, igen, ez a tágítás nagyon megmarad benned. Legutóbb, amikor beszéltünk erről. Mindenki oszta be magának ezt az információt. Nem, de hogy például magamra figyelek, hogy hogy kellene beszélnem mondjuk a mikrofonban, hogy normálisan hallatszódjak, ne torzítson, meg stb. Tehát én próbálok magamtól is tanulni, magamról. És ott beszéltünk arról, hogy a Game Pass kínálat az milyen, meg hogy ez az egész szolgáltatás alapú modell, ez mennyire kihasználható. És úgy voltam vele, hogy most már úgy tényleg úgy nekiülök, Game Pass, és akkor megnézem, mit lehet ebből kihozni. Hogy mi az, ami egyáltalán valamennyire is mozgat és érdekel ebből a kínálatból, és tényleg meglepődve tapasztaltam, hogy amúgy nagyon sok. Nem tudom ezekből a játékokból mennyit fogok egyébként végeredményben kipróbálni, és ha nem is végigjátszani, nyilván nem. Az indifosokból. Azok az indifosokból, igen. De nagyon meglepett, hogy 16 játékot találtam, ami kifejezetten érdekel. Az még nem rossz a 500-ból. Nem, de mondjuk ezt hozzá kell tenni, hogy mert fogunk beszélni ezekről, de az jó, hát nyilván a Game Pass is tele van pakolva fossal, de így is azt hittem, hogy, tehát, hogy nem hittem volna, hogy ennyit fogok találni. Úgyhogy kurva pozitív tapasztalat van. Az más kérdés, hogy 12 teraflopsot használok arra, hogy My Friend Pedrozza. Jó, de hát érted. Jó van, hát viszont így nekem lenne egy kérdésem így a PS Plus Premium-mal kapcsolatban, mert én csak egészen röviden próbáltam ki a streaming részét, én inkább az extrában... Az egyiket? Mit a cigarettát? Azt, rágyújtanak. Köszönöm. Tehát a streamelős dolgokat kipróbáltam, nem ástam bele magam mélyebben, hogy két kérdésem lenne, az egyik, hogy céltudatosan erre a kategóriára lőttél, tehát a PS3 írás játékokra, ez lenne az egyik, a másik pedig az, hogy hogy érzed, mennyire működik ez az emuláció, mennyire vagy nem emuláció, streamelés, tehát hogy ez mennyire zavaró mondjuk így a játékokban? Nem volt tudatos egyébként a PS3-as játékokra, nyilván egy sokkal, tehát a két generációval ezelőtti volt az, ami szerintem egyébként a játékiparnak így a kreatív szempontból a csúcsa volt. Mondjuk ilyen 2000, ott is a második fele gondolom, tehát ilyen 2009-13-ig mondjuk? Én nagyon megengedő leszek, én azt mondanám, hogy az egész generációt oda lapátolnám. Tehát az elejétől a végéig, amikor azt mondták, hogy akkor még a Microsoft is hitte és vallotta a Nintendo-s felfogást, tehát kiad valami rettentő szarvasat, amire olyan játékot fog kiadni, amit nem tud elfuttatni. Lásd Gears of War. Az is jobb pillanataiban tudta a 10 FPS-t. És viszont... úgy, hogy a Gears of War miatt duplázták meg a 360 memóriáját, mert 256 megarammal jelent volna meg az Xbox 360, csak az Epic az beugatott nekik, figyeljenek, és szóval nem fog átmenni. Jó. És akkor raktak bele 512-t. De mondom, az nekem egy ilyen nagyon, nagyon komoly impact volt. Nem tudatos annyira, hogy onnan egyébként, inkább ilyen véletlen. Engem meglep, hogy például az egyel korábbi időszakban én nem találtam olyan játékokat, amikhez mondjuk ilyen mértékben kötődnék. Az a PS2 igen. Tehát szerintem ott volt egy olyan ugrása a két generáció között, amikor tényleg tagadhatatlan volt, hogy vizuális fejlődés történt. Nem csak önmagában a HD, hanem hogy maguk a karakterek kidolgozása, a világ kidolgozása. Ma már mai szemmel nem feltűnő, de arra világosan emlékszem, hogy amikor a Lost Planetnek a havas tájait láttuk annak idején, az egy olyan, nem tudom, egy olyan megfellebbezhetetlen bizonyítéka volt annak, hogy itt egy erőtöblet zakatol a játék alatt, amit nem lehetett volna semmilyen formában sem megvalósítani az előző generáción. Tehát nem láttad, hogy mennyit kéne lecsípni ebből a játékból, ahhoz, hogy mondjuk PS2-n elhajtható legyen. Ott az azért is volt, mert a Lost Planetnek az első része volt, talán az egyik első, ha nem az első olyan játék, amivel demozta a Micro a DirectX 10-et. Tehát akkor jöttek be a DirectX 10-es kártyák, meg HD 2000-es széria, meg a 8000-es széria volt az Nvidia-nál, és hát emlékszem, hogy még azokon is elég brutál szarul ment, és majd jóval később lett normálisan játszható, mindent rádobtál, de igen, az nekem is egy így vizualitásában nagyon megmaradt, meg abban, hogy például az első rész az így élénken él bennem, ezzel a havastályakkal, meg mindennel, még a második is csak-csak megvan, de ha jól emlékszem, abban három rész volt, és nekem a harmadik az már ilyen totál kiesett. Nekem egy ilyen képzavar van, hogy, és szerintem ugyanazon megyek át nagyjából, mint te, hogy én nem tudom, van előttem egy hóban játszódó lövöldözés az idegenek ellen, és nem emlékszem rá, hogy az Dead Space 3 volt, vagy a Lost Planetnek valamelyik későbbi fejezete. Hát ha hóban lövöldöztél ilyen nagy bogárszerű lényekre, az Lost Planet volt. Igen, csak nem vagyok, igen, de nem vagyok benne, hasonló egyébként van a Dead Space-nek a vége felé is. A Dead Space 3-nak azt hiszem a vége felé. Hogy hóban lövöldöztél. Igen, van ott is olyan, a 3-ban van, igen, jól mondod, mert ugye a második az szint úgy az űrben játszódik, és a 3-ban van, jó. Meg ugye de a Lost Planetben, mert a 2-ben ott már dzsungel van. Tehát azt hiszem, hogy az első rész, ahogy tovább megy a sztori, ott elolvad a hó, vagy valami ilyesmi van, és akkor átviszik az egészet egy ilyen dzsungeles terepre. Hát, és ennyi a részleteiben már nem emlékszem, régen volt. De egyébként jó vissza huppanni ezekhez a játékokhoz, viszont a kérdésedre válaszolva, én magával a szolgáltatásnak egyébként a stabilitásával egyébként tök elégedett, vagy a baromi jó, nagyon ritkán voltak egyébként olyan jellegű problémák, amik talán az első pár streamnél volt felfedezhető, hogy szétesett a két, ez a kockázódik, meg nem tudom, ez tipikusan ilyen jeltovábbítási hiba. Ami tetszett, hogy az egyik ilyen általam rettenetesen gyűlölt játéknak, a Deadly Premonitionnek a Director's Cut-ját tették fel, és nem tudom, a Director's Cut-nak... Amikor sem segít rajta sokat. Nem, mert ugyanúgy szarul néz ki szegény. Azt néztem, azt a streamet pont. De például az irányítása sokkal jobb lett, mint volt. Amit mondjuk nem teljesen értek, az az, hogy valamiért szarabbul fut, mint régen. Azt... Sose futott jól semmi. Rosszul futott, de nem ennyire rosszul. Tehát még a videó, még a saját videómat is... Nem, visszanéztem a videómat, ennyire azért nem futott szarul a Dead Premonition, mint itt. Úgyhogy az nekem egy ilyen... I don't want to die, az a... Az is, hogy nyögnek a zombik, mikor nagyon lövödő. Igen. Borzalmas. Egyébként utólag megnézve egyébként van bája a dolognak, de most már benne van, hogy van egy pár lapát cinizmus a szemléletmódomon. Nem tartom egyébként, tehát jó cucc ez, csak én változatlanul nem vagyok meggyőződve arról, hogy ez egy ilyen arany kreáló dolog lesz egyébként a PlayStation-nél. Hát ugye ez a része a szolgáltatásnak, tehát a prémium, az szerintem mind árában, mind abban, amit nyújt, az úgy kikompenzálja egymást, tehát picivel drágább, mint az extra szolgáltatás, szerintem a legtöbben arra fizettek elő, és én is azt mondom egyébként, hogy ha nincsen nagyon retro vibe-od, akkor a tök fölösleges a prémium, mert a nagyon-nagyon retro játékokból még nagyon kevés van benne, az összes PlayStation 3-as játék az ugye streamelve megy, tehát arra igazából nincs szükség, majd az extra-ról egy picit beszélek én is, mert én inkább azt a részét használtam. Ja, mindenképpen. De hát figyelj, ez majd szépen kinövi magát. Az biztos, hogy brutál sok játék van benne, rengeteg, tehát mondjuk olyanoknak, akiknek kimaradtak ilyen alapművek, mint a Deadly Premonition, vagy hogy néztem az Azure's Wrath, vagy a Lost Planet, ami szerintem körülbelül azon a generáción véget is ért talán. Egyébként meglepő most, hogy pont ezt a két játékot mondtad, az Azure's Wrath-et meg a Lost Planet-et, hogy a Capcomnak egyébként mennyi jó IP van. Volt. Ez mindig ott van. Az IP ott van, csak nem foglalkozik. Igen, tehát ezek mind olyan cuccok, amiket bármikor le lehetne porolni, és azt lehetne mondani, hogy akkor folytatást csinálunk belőle, vagy egy remake-et, az most úgyis megy nagyon a Capcomnál. Ja, de hát ők a Dino Crisis helyett is ezt a rettenetes lövöldés. De vagy a Dino Crisis. Foskodást dobták ki, majd a Pragmata jó lesz. Az, hát, ja. De olyan, mintha egyébként lenne egy ilyen stóc a Capcomnál, amint csak a Resident Evil-ök vannak, hogy hú, mit kell remake-elni? Hú, a Resident 2, ez jó ötlet. Mi van itt még? Resident 3. Hú, de jó, mi van itt még? Resident 4. Kíváncsi vagyok, hogy meddig fogják ezt elhúzni, mert még az 5-nek én azt mondom, hogy az 5-re arra ráférne egy rendszervarrás, mind játékmenetileg, mind grafikailag. Igen. Ugye azzal múltkor játszottunk, és azért kicsit kényelmetlen volt az 5. rész. A 6. rész szerintem azért nem fognak hozzányúlni, mert egyébként az nem volt annyira borzalmas játék, mint hogy sokan emlékeznek rá. Igen, az nagyon sokkal több pofont kapott egyébként, mint amennyire rossz volt. Viszont azt szerintem nem érne meg egy felújítást, azt meg, utána meg csak nem kezdik el majd a 7-8-at. Egyébként abban a szempontból is igazad van szerintem, hogyha megnézed most már azért a vizuális szintlépések, már nem lesznek olyan látványosak. Nem lesz benne a mai híreink egyikében sem, úgyhogy visszacsatolnék egy ilyen gondolatra, hogy volt egy, talán pont a Kotakon egy cikk, nem olyan régen, hogy bejelentették ugye a The Last of Us remake-et, és ők azt állapították meg, hogy a Last of Us remake az élő bizonyíték arra, hogy a vizuális fejlődés véget ért. Ez egy nagyon meredek és nagyon sarkos kijelentés, de én azért úgy gondolom, hogy nem nélkülöz teljesen minden alapot. Ha, és ezért mondom, hogy ha viszont ma azt mondanák, hogy remake-elnek mondjuk egy Resident Evil 4-et, mint ahogy ez meg is történik, szerintem 10 év múlva nem lesz szükséges remake-elni a Resident Evil 4-et. Nem. Tehát ez nagyjából mondhatjuk, hogy ez most így, ahogyan megkapjuk a Resident Evil 4-et, ez így, hadd legyek már ennyire fellengzős, ez az öröklétnek szól. Igen, meg ami miatt esetleg készülhetnek még egy jó darabig ilyen remake-ek, bár lehet, hogy inkább remastert mondanék, hogy nem is a grafikában, mert a nagyon régi játékokhoz, nagyon kult játékokhoz ott a nagyobb grafikai felújítás az kell. Tehát tényleg vannak ilyenek, 90-es évek végéről beszélünk, 2000-es évek elejéről. De egy csomó játéknál meg inkább úgy érzem, hogy kényelmesebbé kell tenni. Tehát aktualizálni kell a játékmeneti elemeket, változtatni annyira, hogy ne legyen már a játék béna. Mert nagyon sok klasszikus játék egyszerűen béna, kényelmetlen vele játszani. Tehát amit ezt hozzászoktunk az elmúlt pár évben, ahhoz képest egyszerűen zavar. Tehát ilyen nagyon-nagyon egyszerű megoldások vannak benne. Úgyhogy én inkább ezt várnám, hogy ilyenekhez álljanak hozzá. De aztán majd meglátjuk. Itt a Remake Remaster Pro kontrában már sokszor belementünk, továbbra is azon az állásponton vagyok, hogy attól függ, és ez ilyen kicsit hülyén fog hangzani, hogy attól függ, hogy mit újítanak fel, és milyen minőségben, mert lehet ezt nagyon jól csinálni, meg lehet nagyon pocsékul is csinálni. Tehát te mondtad talán a múltkor, hogy a 13-nak most a második remake-je jön 2 éven belül? Ez nem lesz benne a mai híreinkben, de ez is kijött egy hír, hogy a 13 ugye megjelent, annó szerették az emberek, jött belőle egy remake, ami borzalmas, és bejelentette azt a Microids, nem tudom kinél vannak a jogok. Szerintem az izénél van, a Take-Two-nál. Lehet. Hogy újra remake-elik, remake-et fog kapni. De olyan nincsen bazdák, hogy bukik egy játék, hanem kiadjuk újra. Mondjuk a Last of Us ezt csinálja. Bár a Foundry-nál rájúdoztak, hogy milyen kurva jó lesz majd most a új remake. Jó, hát a Foundry az elég sokat árnyalódott nálam, amikor megnézték az első Halo képkockákat, és azt mondták, hogy nátok, ez true next gen. Hát aztán minden kurvára basszú. Nem. Minden basszú, igen. Hát jó. Egyébként értenek hozzá, én azt nem vitatom, mert néha vannak érdekes megállapításai. Tehát amikor a Forbidden West megjelent, és akkor mondta a csávó, hogy hát ne játsszátok 60 FPS-ben, mert annyira fosú néz ki úgy, hogy hihetetlen, hanem ezt true 4K-ba kell 30 FPS mellett játszani, de most a Forbidden West tipikusan egy olyan játék, hogy ha nem vagy rákényszerítve, hogy 30 képkockával játsz, akkor ne játszd azzal. Az azért egy elég pörgős játék. És jó, én PlayStation 5-ön játszottam, de egyébként ők is azon tesztelték, és az, hogy 6 kilométerrel odébb a 78. fának a levele egy picit pixeles, ott kinn a búspicsába, azt pont nem fogod észrevenni, amikor egy 6 méter magas robot T-rex-szel verekszel. Igen, ezek már tipikusan nem játék, szerintem nem játékos szempontok, ezek olyan technikai szempontok, ami szerintem egyébként a játékost amúgy nem érdekli. Tehát ki a faszom nézegeti a horizont szélén a törfának a leveleit, bazd meg, amikor, amit mondta, éppen küzd a robot T-rex-szel. Nem reális. Aki meg mégis mondjuk ebben a rétegbe tartozik, az szerintem nyugodtan felvételizzen a Digital Foundry, akit ezt tényleg zavar. Meg már ez is, tehát őszintén azért játszunk konzolon, mert egyszerű, kényelmes, könnyen elérhető. Az egy cél, hardware játszani lehet rajta, azt viszonylag jól csinálja az adott áron. Nekem nincs kedvem a beállításokban elbaszni 3 órát, hogy a 12 grafikai módból kiválasszam, hogy most nekem melyik lesz a jó. Pedig te szeretsz ilyenekkel szarakodni. De én tudod, mit szoktam állítani az optionsbe? A nyelvet, ennyit. Egyébként más nem, meg a feliratot. És mert a szinkront keresed? Nem. A magyar szinkron. Nem. Azt keresettem egy darabig. Jápa. Nem, hát azért a First Party Sony címeknél azért beszoktam én is kapcsolni a magyar feliratot, azt ha már van, akkor miért ne, persze, de mondom, ugye ezen felül nem nagyon szeretek belemenni, tehát se ilyen HDR-t, meg brightness-t, meg egyéb fasságokat sem szoktam állítani. Egyszer próbáltam ki, most ugye lecseréltem a tévét a kodba, ezt a 120 Hz-es módot, amit külön kell bekapcsolni, azt is így próbajelleggel megnéztem, így hát oké, király, nagyon jó, de nem akarok ezzel szarakodni, tehát hogy csinálják meg, hogy úgy jól fusson. Na mindegy, úgyhogy igazából erről csak ennyit gondoltam volna. Te mivel játszottál az elmúlt 2 hétben? Én is... Így, hogy nem mentél az USA-ba. Egyébként meglepő. Leszettem én is egy valagjátékot PS Extra-ról, tehát konkrétan ugye letölthető tartalmakat böngésztem végig, és de ilyeneket, hogy Returnal után leszettem a fűnyíró szimulátort, mert az is benne van az extrában, mindegy, letöltöttem én is ilyen nagyjából 10-15 játékot. Na most már kezdem szelektálni, mert egyel kezdtem el játszani, és most úgy vagyok vele, hogy amíg azt nem fejezem be, addig nem kezdek bele újba. Már néhányat kidobáltam, mert megnéztem a trófalistájukat, és nagyon nehéznek tűnt, úgyhogy annak nem kezdek neki. Meg fogsz lepődni, JRPG-t kezdtem el játszani. Ne, szerintem itt a múltkor említettem is, hogy a IS szériának a 8. részét, ami meglepően kurva jó. Uh-huh. Ami visszatarthatja az embereket, ugye ez egy Falcom játék, a Legend of Heroes, vagy itthon Európában azt hiszem a Trials of Cold Steel széria köthető hozzájuk, ami kicsit jobban ismert, de mellett az IS szériát is nyomják, hát azt hiszem 87-ben jött ki az első rész, és hát ezek nagyon kis költségvetésű játékok. Viszont mellette meg beleraktak egy csomó, tehát ez is PS Vitára készült alapvetően, arra jelent meg először, és onnan kapott utána PlayStation 4-re átiratot, meg Switch-re is, és egyébként pont most olvastam, hogy úgy, hogy egyébként már 9. rész is több éve megjelent, a 8 az most kap PlayStation 5-ös külön megjelenést is, amit azért nem értek, mert egyébként kiszart hányás, tehát úgy néz ki. Nem tudom szépíteni, van egy hangulat annak a grafikának, de hát bükkfajtszerű. Uh-huh. Hogy az most a 4K-ba skálázott fel, az se segít rajta. Tehát ez ilyen szépen celsi, a PS2-es grafika nagyjából. Hát mint a PS Vita, amit ugye tudott. De ettől egyébként rohadtul el lehet tekinteni. Azt marha jól szolgálja, hogy alap PlayStation 4-en, tehát a bükkfajtszerű PlayStation 4-en, 1080p 60 FPS, mivel ez egy akció RPG, ennek kifejezetten jót is teszte, nem is röccem meg, nagyon szépen tükör simán fut. De ezek ilyen körökre osztott? Nem, itt abszolút ilyen folyamatos harc van, tehát valahogy úgy kell elképzelni, és most már meg is fogalmazódott bennem egy kritika egy másik játékkal kapcsolatban, ami szintén JRPG-s játszottunk itt vele, megvetettem veled. A Tales of Arise. Tales of Arise. Ugye a Tales of Arise-ban úgy néz ki, hogy mész a tipikus JRPG-s mapokon, ezek általában ilyen részekre vannak osztva, ott tudsz jobbra-balra menni, és ott úgy van, hogyha harcba kerülsz, akkor elindul, de bezár egy ilyen arénába, és akkor ott viszont folyamatos a harc. Na itt is így van megoldva, csak nem zár be, tehát mész a nyílt világba, kvázi nyílt világba, és nem állít meg ilyenekkel, hanem tényleg teljesen dinamikus. Nem is tudom, mihez tudnám hasonlítani, nagyon hülye példa, azt mondjuk képzeld el a Diablót. Tehát, hogy mész és tök jó kombók vannak, meg minden, olyan kurva jó zenéje van, hogy beszarsz. Uh-huh. 67 soundtracket csináltak a játékhoz. Uh-huh. Tényleg marha jó, keresetek rá, YouTube-on fenn van mind a 67 szám, egyébként szerintem nagyon jó. Kérdezik rá belőle, melyik ez a játék? IS 8, YS 8, Lacrimosa of Dana, ez uh-huh. a teljes neve, de ha IS 8-at beírod, annyi, hogy római számmal kell írni a 8-ast. Tehát V-I. Úristen, de kell, ezt el kell mondani. Tehát brutál jó a játék. Az, van egy sajátosság, ezt már sok JRPG-nél észrevettem. Kell hozzá 10 óra, hogy nagyjából el tud dönteni, hogy akkor ez most jó lesz, vagy nem. Mert mire a játék meneti elemeket bevezeti, mire megmutatja, hogy miket lehet csinálni, beindul a sztoria. A sztoria az alapvetően a legtöbb JRPG-nél lassan indul be. Na itt is ez van, viszont a 10 óra után, ha még bent tart a játék, akkor bent fog tartani a végéig. Nekem most olyan 40 óra körül van benne, már egy végigjátszásom megvolt, és most újra kezdtem Nightmare fokozaton. Én egyébként utálok rohadt nehéz fokozaton játékot játszani, de egyszerűen annyira beszívott a játék, hogy mivel egy darab achievementem hiányzik a játsz végig Nightmare-em, ezért most elkezdtem azon újra a játékot, és ha befejeztem, akkor kezdem az IS 9-et, mert az is benne van PS Extra-ba, úgyhogy, és arról is jókat olvastam, az volt az első IS, ami nagyon régóta megint nagy konzolra jelent meg. Tehát ez sokáig PSP-re jött, meg Vitára, meg ilyenekre. Uh-huh. Tehát kis konzolokra. Nyilván azon is látszik, hogy egy kis költségvetésű játék, tehát nem agyeldobós a grafika, de a harcrendszer jó, a történet ott is fasza, úgyhogy ha ezzel végeztem, akkor viszem azt, és találtam még egy Rahedli játékot, amit most így a backlogomba beleraktam, úgyhogy azt számolgattam, hogy gyakorlatilag a játékidőmet nézem, ha mindegyik játék nem mondjuk ennyit, vagy csak fele ennyit töltök vele, és mondjuk kijátszom csak azt, amit letöltöttem, hát akkor ilyen hatszorosan megtérült a éves előfizetésem gyakorlatilag. Úgyhogy, ja, ez most így király volt, tényleg nagyon jó kis játék, RPG fanoknak tudom ajánlani. Úgyhogy nem, Öljetek bele 10 órát, ezt neki derül, tetszik ezek. Igen, hát jó, az egyszerre pozitívum, meg negatívum, mert tényleg így működik, mert a Dragon Questnél is ugyanez van, itt is, a Tales of-nál is, úgyhogy, ja. De mondom, nekem ezért ilyen szinten működik az extra, én az elején egy picit féltem tőle, mert azért a legtöbb AAA megjelenést, főleg a belsős fejlesztéseket meg szoktam venni PlayStation-re, az előző generációra végig, és féltem attól, hogy nem fogok találni olyan játékot, tudod, ami már vagy nincs meg, vagy egyszerűen, hogy érdekeljen. De van bőven, tehát csak az extra szolgáltatásban van ilyen 380-400 körül a játék, és azt néztem, hogy aki például most újonnan hozzájut PlayStation 5-höz, annak meg abszolút ajánlom, mert gyakorlatilag a Forbidden West-en és a Gran Turismon kívül az összes PS5 exkluzív játék benne van. Tehát benne van a Demon's Souls, benne van a Director's Cut-ja, a Death Stranding-nek a Director's Cut-ja a csúcsunak, benne van a Returnal, a Ratchet & Clank még hiányzik, de egyébként azt hallottam, hogy az is... Nem, a Kena is benne van? Kena nem, de a Kena az ugye third party. Hát akkor még a Returnal is az volt. Ez igaz. Nem szerintem, amire Returnal megjelentők, mert bőven first party-k voltak. Nem, utána vették. Utána vették meg a Housemarque-ot. Aha. Ja, úgyhogy igen, a Ratchet az még hiányzik, de mondom, arról azt hallottam, hogy ez be fog kerülni nem sokára. És hát jövő héten ugye jön a Stray is bele nulladik napon, tehát azt hiszem jövő hét pénteken jelenik meg a Stray, és rögtön játszható lesz. Úgyhogy ha más nem az extra szolgáltatást, azt ajánlom mindenkinek. Ha tehetitek, akkor évest vegyetek, mert jóval olcsóbb, mint a havi. Ez kicsit ilyen szemét dolog, de hát nyilván arra akarnak ösztönözni, hogy ugye a hosszabb előfizetést vedd. Akkor azt hiszem ilyen 2700-800 forintra jön ki, ha a havi szintre lebontod. Mert egyébként ami 4200 az azért sok, de így egészen használható. Aztán majd persze majd akarom nézegetni ezeket a régebbi címeket is, csak ott meg, amit kipróbáltam, nekem egyetlen egy problémám vele, mert a streamelés, ez még egész jó, meg lehet szokni, az input lag se olyan vészes, de PlayStation 3-as töltési idők vannak. És azért úgy, hogy most már 2 éve itt ülünk a PS5-ön, és az ember hozzászokik jó dolgába 1-2 másodperces betöltésekhez, azért az úgy, ugye alapból úgy kezdett, hogy vársz egy fél percet, mire felpörgeti a PlayStation 3 szerver. Erről fogunk majd itt beszélni egyébként, hogy a Sony is érzi, hogy ezt így összekezdeni kéne valamit. Úgyhogy azt még úgy, de ott is van egy csomó olyan játék, amit majd szívesen kipróbálnék, meglátjuk. Ezzel egy erőre jól szórakozom. Szerintem még egy 10 órán van ebben a játékban, és akkor már megvan, hogy hova megyek tovább. Egyébként a Fűnyíró szimulátort sem fogom játszani, megnéztem az trófea listáját, de az meg, és ott írták, hogy valami 120 óra kell, hogy kipörgesd, és azt mondtam, hogy na jó, ezt így nem. De figyelj, lehet, hogy figyelj, próbáld ki, 10 óra után, ha bent tart, akkor már úgyis lelki fogsz. Neked ez a rutin. Még annyit, hogy 10 óra fűnyírásban. Ami még pozitív ezeknél a JRPG-eknél, és ezt is észrevettem, hogy van olyan, hogy 20-25 óra játék után berak neked egy új játék meneti elemet, ami addig nem volt benne. Tehát ez nekem tök fura, mert alapból ilyen hosszú játékok már nem nagyon készülnek, a másik meg az, hogy nem 20-30 óra után kezd el neked van teljesen új dolgot mutatni. Uh-huh. Itt így van. Meg a sztori is kurva jó volt. Azt aláírom. Volt benne sárkány? Egyébként volt. Volt benne sárkány. Jó, miért még rátfordulnánk a hírekre. Beszéljünk a Thorról. Röviden beszéltünk a Thorról, meg Nem tudom, a Boys-t megnézte az utolsó részt ma? Nem folytattam még, szerintem hétvégén bepótolom az utolsó kettőt. Jó, akkor azt ma jövő héten beszéljük ki. Megnéztem jó, az utolsó részt. Nem volt rossz. Nem volt rossz. Jó. Jó. De azt hiszem, hogy olyan vonatkozású hírünk van a végén. Láttam. Na, de akkor beszéljünk a Thorról egészen röviden és spoilermentesen. Jó, hát én a Thorról ugye megkifejtettem a véleményemet. Volt a filmklub, ott megnézhettem másodszor, de ilyenkor legkevésbé a film szokott érdekelni. Nagyjából tudom, hogy mik azok a jelenetek, és akkor arra vagyok kíváncsi, amit a körülöttem lévők átélnek. Tehát inkább őket nézem ilyenkor, mint a műsort. Ja, egyébként hozzátenném, bocsánat, hogy ami most fog érkezni, az erősen spoileres. Ja, jó, akkor tedd oda. Úgyhogy ezt így ide kitettem. Hát most képzeljétek el ezt valahogy a mértani középre. Hozzáteszem, hogy olyan kurva nagy megfejtések nincsenek abban a filmben. Kérdeztem azért, mert hát ha valaki érzékeny arra, hogy jaj, hát most miért kellett elmondani, hogy Thor lesz benne, meg nem tudom ő mi. Tehát vannak ilyenek. Na mindegy, de neked tetszett a film. Milyen Thor volt a Jane Foster karakterét a végén? Mighty Thor. De azt tudom, hogy angolul hogy volt, de hogy fordították le? Hogy... Hatalmas Thor, azt hiszem. Hatalmas Thor, nem tudom. Voltak benne félrefordítások, hanem ilyen egészen érdekes fordítások voltak benne néha. Hú, de egyébként van valami ezekben a magyarra lefordított szójátékokban, amik valami rettenetesen ilyen óvodásnak tűnnek. Tehát, hogy... De olyan bovott belőle egy pár. Fú. Hogy befigyelt a depi, meg a sok összesírt zsepi, és az a, fú, mi volt ez, bazd, és akkor ilyen. Ja, nem volt mindenki happy, befigyelt a depi, meg a sok könnyes zsepi, és nyilván nem ez a jó, én elmondom. Mondjuk a film is ezen a színvonalon mozgott, tehát akkor ilyen szinten illet bele. Igen. Egyébként őszintén szólva, nekem ez volt a problémám, ezt elmondtam a videóban, és sokat nem tudok hozzátenni. Max némi dolog kristályosodott másodjára nekem egyébként egy tényleg egy lehelletnyivel jobban tetszett, mint elsőre. Uh-huh. De mondjuk... Így, hogy nem a filmet nézsz, hanem minket. De nem vagyok igazából. Tehát reggel, amikor megnézem mondjuk a sajtóvezetésen, nem vagyok még felvértezve kellően ezzel a kultúrsokkal szemben. Tehát ott vagyok teljesen úgy képletesen szólva mesztelenül, és akkor így megtámadnak engem ezekkel a szörnyű sorokkal, meg jelenetekkel, ezekkel a borzasztó viccekkel, és így nagyon, az nagyon fáj. Így este felé, amikor már az ember kellően le van fáradva, és már érzi a nap végét, és meg igazából szarik a farmra is, akkor leülsz, megnézed, és fájt már ez jobban is. Nem, ugye én azt láttam rajta, amit te is mondtad, hogy éreztél, hogy kicsit identitásválságban volt a film. Tehát, hogy tolni akarta egyrésztről ezt a Ragnarökkös poénkodást, csak mellette meg volt benne egy olyan főgonosz, akinek meg egy ilyen kicsit drámai tónusa volt, és azt jól csinált. Tehát Christian Bale szerintem kurva jó volt benne. Persze, ő csak, nagyon jó. Csak annyira kiugrott a képernyőről abból a filmből, hogy így kicsit ez a szembenállás, ez így nem. Hát a poénok meg, figyelj, kinek ül, kinek nem. Én kurva jól tudtam 16-odjára is röhögni az üvöltő kecskéken. Az kurva jó volt! Nem tudom, szoktatok a YouTube-on nézni üvöltő kecskéket, kurva jó hangjuk van, és igazából ez egy visszatérő poén forrás a filmben, én minden alkalommal röhögtem, de hogy láttam egyébként te is. Persze, nekünk van egy ilyen belsős poénunk is, mert a Zoli ír valami fasságot messengeren, el szoktam neki küldeni egy ilyen kecskét, ami ilyen... és akkor ebből nyilván egyből be is ugrott. Úgyhogy az ült... tipikus ilyen atom debil poén volt. Nekem egyébként a többi poén, amit annak szántak, annak a nagy része nem nagyon működött, néhol ugye elmosolyodtam, de mondjuk nálam a Ragnarök miért ez jobban működött. De emellett nem tudom azt mondani, hogy ez egy kifejezetten rossz film lett volna. Nem álltam fel úgy róla mondjuk, mint múltkor a Jurassic World-ről, hogy Jézus Isten fasz, amit néztem meg, hanem ez szórakoztató, ilyen egyszer-kétszer nézős szerintem. Ha azt nézem, hogy eddig mit produkált a Phase 4-be a Marvel, akkor még talán ez sikerült a legjobban. Én elgondolkodtam egyébként mi volt ez? A Thor kapcsán, hogy egyébként nem lehetséges-e az, hogy ez a fajta, hát fenntartásokkal fogadott Phase 4-os MCU felhozata. Ez akár szervesen annak köszönhető, hogy a Marvelnak a közönsége egyébként felnőtt. Nem. És ezeket a dolgokat, amiket eddig letoltak a torkukon, ezt most már így sokadjára, főleg, hogy volt egy ilyen nagyon erős finálé élményű lezárás a végjátékkal, utána ezek már nagyon olyan muszáj, a plusz egyedik felvonásnak tűnnek, egy utánfutó projektnek, és valahogy az, hogy húzzuk le a projektről még a 120. bőrt, és próbáljuk meg elhinteni azt, hogy itt tényleg szó van valamiről. Nekem nagyon-nagyon hiányzik a Phase 4-ból az, hogy az az alapossága, hogyan fölépítették a korábbi filmeket. Én szerintem azok sem szóltak egyébként az öröklétnek. Tehát én régen sem szerettem az MCU-t, bocsánat, csak, de azt nem tudtam elvenni tőle, hogy amúgy van egy szórakoztató faktora. Mm. Tehát, hogy igen, Amerika kapitány egy szórakoztató figura, Vasember egy szórakoztató figura, Pókember is az. Ezek jól ismert karakterek egyébként. Igen, és mondjuk számomra, hogy nem vagyok egy nagy rajongója a dolognak, tehát én például nem tudtam semmit Amerika kapitányról se. Én a filmből tudtam. De így előtted volt, hogy egyébként ő ki. Azt mondja neked valaki így a film előtt, hogy hát tudod, a Shang-Chi. Okay, rendben. Helyi kifejezdébe az szakács, vagy ki a faszom az. Tehát, hogy, ha nem vagy annyira benne... Nem, egyszerűen szerintem eddig érdektelen karakterek voltak, meg olyan dolgokkal kezdtek, tehát az Eternals-szal is elkezdtek foglalkozni úgy, hogy amellé egy csomó mindent fel kell építeni, hogy az a sztori tudjon működni. Az, hogy hogyan sikerült vászonra vinni, ezt megint csak hagyjuk, de mondtam, hogy lenne egy csomó kiaknázatlan lehetőség egyébként meg a Marvel univerzumban, ha így elszakadunk kicsit a Földtől például, de azokat így nem. Persze majd jön a Nova, de az is mikor, baszom se tudja mikor, talán 2 év múlva, vagy valahogy így, meg jönnek ezek a dolgok, de nem tudom, tehát ez egy fekete özvegyen, hogy azt is tologatták, de az is egy ilyen B-kategóriás szuperhős, a Shang-Chi-val, annyira látszott, hogy az tipikusan a kínai piacra készül. Engem pont ez izgatott fel egyébként a Phase 4-ra kapcsolatban, ez a két szereplő, a Shang-Chi, meg a fekete özvegy. Aha, mert azt hittem, hogy a végjáték után a Marvel filmek lemennek egy ilyen sokkal egyszerűbb, személyesebb, egy emberközeli valami. Az úgy nem érdekelne senki. Engem érdekelt volna azért, mert úgy voltam vele, hogy a végjátékkal igazából, amit a látványból ki lehet hozni, azt kihozták. Tehát most már látványfilmet nem kell csinálnia a Marvelnek, most már nyugodtan hátradőlhetnek és elkezdhetnek egymás után karaktercentrikus történeteket kihozni. Most ehhez képest a fekete özvegy igazából egy ilyen, hát így akarnak valami ilyesmit csinálni, de azért nem akarjuk, hogy lemaradjon a stratoszférából lecseckíző Scarlett Johansson a filmből. Hát annak az is ártott, hogy vagy másfél évvel később mutatták. Valahogy úgy a Shang-Chi-nek a vége igazából szinte köszönő viszonyban nincs a filmnek az elejével. Az a sárkány, amit elszabadítanak, az körülbelül a film előtt 20 volt benne. Csodálom is, hogy nem tetszett. Na mindegy, úgyhogy nem akarok ebben túlságosan mélyen belemenni, de hát igen, tehát ez a Thor. Én szerintem egynek jó volt. Nekem nem volt vele különösebb problémám. Most azon kezdve gondolkodom. Volt benne üvöltökes. Mondjuk tudom, miért tetszett, abban is volt sárkány. A Levent Thunder. Ja, vagy 2 másodpercig. 2 másodpercig igott a tanácsnál, az arany sárkány, mint tekereg a rúda. Megláttam, mondom, na, ez Balázsnak tetszeni fog, tényleg. Ez rögtön. Na vedd le azt a spoiler feliratot, a szaladjunk. Jó van, rátérünk a hírekre, és nem találom a spoiler felirathoz a... Jó, ott van. S-nél keresd. Jó. Na rátérünk a hírekre, kezdjük a PlayStation blokkal. Minő meglepetés. De mi ez egyébként, mert többen beírtátok ezt az NFT reklámos cuccot, ez mi? Ez valamilyen... Azt szerintem nem te állítod, csak bedobálja a Twitch, nem? Bedobálja a Twitch. Be van állítva, azt hiszem, hogy valamilyen időközönként jöjjön valami reklám, aztán nagyjából ennyi. Aha. Na toljuk meg, Kuna. Remélem, bebassz egy izét. Raid Shadow Legends reklámot az életben, nem most mondd le magadról. Amurant reklámot. Tőle nem eltiltottak? Nem. Amikor belenéztem Amurant streamben, máig nem értem, hogy emberek miért nézik. Már értem, hogy miért nézik, de kerek 10 másodpercig. Annál tovább nézed itt, mikor megtalálod az egyik cikk alatt valami oda kapcsolódó hír. Na, menjünk, esünk neki, hoztam szabadalmakat, mert azt szeretitek úgyis. jó nyers. Ez az a pont, amikor Zoli leteszi magát suspendre. Nem, lesz szerintem itt olyan dolog, amihez majd hozzá tudsz szólni. Igen. Persze, itt van a negyedik oldal környékén. Na, Sony szabadalmak. Az első szabadalom, amit hoztam nektek, az a Sony-nak a live service-es eltolódásához kapcsolódik, méghozzá az, hogy ezt én nagyon okos módon kitalálták, és meglepő, hogy nem tudom, hogy most ők először, vagy ők fektették ezt így le, vagy hogy máshol miért nem működik ez. Ugye MMO-knál szokott, meg multiplayer játékoknál szokott gondot okozni az, és mindig szenvednek tud a cégek, hogy most mekkorára lőjék be mögötte a szerverparkot. Ja, erről múltkor beszéltünk. Hogy ugye, hogy vagy nagyon le lesznek terhelve, vagy nem lesznek kihasználva, tattarattara, és akkor a Sony szabadalom, ami ehhez jött, amit én néztem, egy nagyon egyszerű rajz van. Annyi a lényege, hogy elvileg lesz egy ilyen AI, ami azt nézi, tehát a játékosok interakcióit nézi, és figyeli a játékos számot. Én nagyjából ezt szűrtem le belőle, hogy figyeli a játékos számot, hogy mit csinálnak. És ez alapján, hogyha ez például nagyon megnövekszik, akkor szépen elindít a háttérbe olyan folyamatokat, hogy plusz erőforrásokat kezd el allokálni. Tehát felpörget mondjuk plusz egy VM-et a háttérbe a felhőben. Ez egy olyan dolog, amit másaddig nem tudott megoldani. Én ezen csodálkoztam, mert szerintem ez ilyen eléggé egyértelmű dolog lenne, hogy most már lehet abszolút dinamikusan allokálni plusz teljesítményt bizonyos dolgokhoz. Nyilván ahhoz kell egy meglévő, mondjuk legyen egy kurva nagy szerverparkod, amiben a felhőt futtatod, és akkor abból tudsz lecsipegetni, de ez szerintem tökre adja magát, mert mindig csak akkora lesz a felhasználásod, amennyire szükség van. Nyilván kell egy alap ugye a adatoknak a tárolásához, a belévő adatok tárolásához, de ha tényleg csak az erőforrásról van szó, akkor ez a dinamikus allokáció szerintem egy tök okos dolog, és nem értem eddig, miért nem csinálta meg senki. Ezzel kapcsolatban egyébként még azt is olvastam, hogy viszont úgy néz ki, hogy pont emiatt készülni fog belső fejlesztésű MMO a Sony berkein belül. Mert az a pár, ami megy, azért konzolra nincs olyan sok, mint PC-re, de azok nagyon pörögnek. Tehát pörög a Warframe, tudom, hogy ez nem feltétlenül MMO, de inkább arra, hogy az... Köszönöm, elnézést. Nyilván ugye a Destiny, de ha az FF14-et nézzük, illetve a régebbiek közül például a Terra is egészen jól működött PlayStation-on, és nyilván, hogyha nulláról építesz fel egy MMO-t, és alapvetően a célplatformod az a konzol, akkor rá lehet szabni az irányítást teljesen. Abszolút. És akkor lehet erre azt mondani, hogy hát akkor nem lesz olyan összetett, mert ha nem kell 32 gombot lenyomnom, hogy tudjak varázsolni, akkor az nem igazi, de mondom, voltak itt jó működők dolgok. Tehát valami olyasmi harcrendszert implementálnak bele, mint ami például a Terrában volt, vagy a Guild Wars 2-ben, arra szerintem tökéletesen rá lehet simítani egy kontrolleres irányítást. Tudod, mi lesz ebből végül? A PlayStation Home. Vissza hozzá? Igen. Azt sajnálom, hogy az végül nem nőtte ki magát azzal, amit akartak. Az elvileg egyébként kibaszottul nyereséges volt, tehát hogy valami tömérdek pénzt a elmetett. PlayStation Home. A PlayStation Home. Ez azért mondod, ami PlayStation 3-on volt, ez a igen, virtuális tér. A social. Igen, tehát akinek esetleg kimarad, a PlayStation 3-on volt egy ilyen szolgáltatása a Sony-nak, ami gyakorlatilag úgy működött, mint a Sims, nem is tudom, hogy mi az hasonló. Egy ilyen virtuális tér volt, ahol megcsináltad az avatarodat, és akkor lehetett házad, meg beszélgettettél a többiekkel, meg ilyesmi. Teli volt kurva mikrotranszakcióval. Játékokhoz tematikus zónákat hoztak fel, meg minden szart. De voltak olyan tervek egyébként, hogy közösen be tudtok ülni, megnézni mondjuk filmeket. Tehát volt egy mozia például. Tehát volt egy ilyen terv, amiből aztán végül azt hiszem nem lett semmi. De egyébként egy hasonló terv volt, és kurva jól nézzék, keresetek majd rá, hogyha nem láttátok még a PlayStation Home-ot. Szerintem az egy tök jó dolog. Mondom, és én is az utolsó, amit olvastam róla, hogy elvileg anyagilag kurvára sikeres volt, de utána az már azt a generációt nem is élte túl. Tehát az PlayStation 4-en már nem működött. Nem is vitték el, ez a hárommal együtt kihalt. Ja, de érdekes, lehet, hogy valami ilyesmit tervez visszahozni a Sony, én még ezt is el tudom képzelni, ugye most már úgyis mindenhol metaverzum van, meg live service, meg faszamöccse, úgyhogy simán el tudom képzelni, hogy ahogy például a VR chat pörög, annak alapján egy ilyen sima online teret megcsinálni, a hardware az bőven elbírja, lehet interaktálgatni, nem tudom. Egyébként, hogyha kellő ilyen fán dolgokkal feldobják, akkor biztos kurva jelent. Hát a Sony teli tudja kurni ilyen tematikus dolgokkal. És megcsinálhatnak ilyeneket is, amit te mondasz, tehát, hogy mit tudom én, hogy akkor a Sony Pictures-nek a filmjeire be tudsz ülni, X forintért meg tudod nézni, mint egy VOD szolgáltatás, csak bemész az avatároddal, és beülsz a moziba. Csak ennyi motokkal reagálja megfelelő pillanatoknál? Például. A igazi mozis élménye, mellette eszik a kukoricát, tudod, meg beleugatnak, meg beleröhögnek. Ó, egyébként ez az... kurva autentikus. Volt egy pillanat a Thor szerelem és mennydörgésen, azért ez egy érdekes dolog volt, ezt még elmesélem neked, nézőtér. Ugye a 16-os besorolásról a Thor Love and Thunder. Mögötted a kisgyerekek? Aha. És 16, és oké, hogy 16-os besorolásról a film, de hát egy Love and Thunder, egy Thorról beszélünk, tehát bőven be lehet menni 16 év alatti gyerekkel, nem probléma. Na igen, nem. De a film előtt leadták a Mosolyog című horrornak a bemutató. Szegény gyerekek, én néztem hátra, hogy mi van, és konkrétan így elfordulva a fejüket beletúrva a támlába, így elfogva a fülüket, szembefogva, ne is hallják a hangot, ott rettegtek hátul. Pedig hát... És belegondoltam, hogy bazd meg, egy ilyen milyen beteg állat az, aki egyébként a Thor előtt lead egy horror bemutatót, amikor tudod, hogy oda mindenki családostól megy egy Marvel filmre. Tök mindegy, hogy 16-os korhatár van. Hát jó, igen, tehát ez erről már szerintem beszélgettünk a videójátékokhoz kapcsolódóan is, hogy mennyire mérvadóak ezek a korhatárbesorolások, meg mindenki mennyire telibe fossa az egészet. Ilyenkor meg kiütközik. Jó, mindegy, csak így felverült bennem, hogy ez micsoda. De mindegy, vonuljunk tovább. Ja, kérlek. Ez volt akkor az első szabadalmunk. A második, az úgynevezett legacy kiegészítők támogatásának a szabadalma. Itt arról van szó, hogy megpróbálják majd emulálni az olyan régi kiegészítőket, ugye még a régi második, harmadik generációs PlayStation-ökhöz érkeztek ilyen eszközök, mint az iToy, ami egy webkamera volt gyakorlatilag. Majd kijavítanak, nem is az volt, mert az nagyjából úgy nézett ki. Fölraktad, és akkor volt rá 3-4 ilyen integetős játék. Egyébként jó pofa volt. Aztán ugye PlayStation 3-on a Kinect ellen beküldték a PlayStation Move-ot, ami ezek a fagyik voltak, ami, ha jól tudom, utána lehetett használni a PSVR-hoz is. Most már majd lesz rendes kontroller, de volt ilyen. Egyébként nekem abból egy élményem van meg, játszottam Killzone 3-at ilyen fagyival, volt hozzá egy ilyen nagy műanyag puska, amiben belelektet, és akkor úgy lehetett irányítani, az egész fán volt. Az volt a 3D-s Killzone, ugye? Aminek volt 3D-s funkciója is, igen. Illetve még egy, amit azt hiszem bundle-be adtak hozzá, ez a fejlesztős játék, ez a Book of Secrets, vagy nem tudom mi, az úgy megvan. Book of Spells. Book of Spells. Az is egészen fán volt. Úgyhogy ezek, szóval ilyeneknek az emulációját tervezi a Sony, és ezt egy picit tovább gondolva egyébként kiírtak egy új állást, az úgynevezett Classics Engineer állást. Most oda toboroznak embereket, itt megint csak az emulációra van kihegyezve az egész. Én reményeim szerint több dolgot hallottam. Amit valószínűleg tartom, hogy elkezdik reszelni a PS1, PS2 emulációt. Arra úgy ráférne. Mert vannak most is jó funkciók benne, de egy 15 évvel ezelőtti komolyabb PC-re készült, mondjuk PCSX 2, az úgy megveri. Tehát, hogy az úgy oké. Viszont egyre több helyről hallom azt, hogy annak alapján, amilyen adatokat fognak gyűjteni a PlayStation Premium felhasználóktól, elképzelhetőnek tartják, hogy natív emulációt fognak kapni a PlayStation 3 játékok. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy nem streamelve fogod játszani, hanem le fogod tölteni, és ott fog menni. Ugye ennek megvan például az az előnye, hogy mondjuk a töltési idő az brutálisan lerövidülhet. De hogyha ezt így meg lehet csinálni, akkor mit szarakodtak eddig a PS3-as környezettől? Azért nem csinálták meg eddig, mert a Cell processzort, ugye az teljesen más architektúra volt, nem ez az X86-os, amit a PS4-nél, PS5-nál használnak, és azt a szopó arra emulátort csinálni, az nehéz. Igen, mondjuk szerintem, ha valakinek tudnia kéne, az ők, mert ők ismerik az architektúrát, uh-huh. meg dolgoztak vele, de azt mondták, hogy sok idő, sok pénz. És hogy nem... Ugye a Sony régen is azt kommunikálta, hogy ők nem tartották olyan kurva fontosnak ám a visszafele kompatibilitást. Emlékezz vissza, amikor az Xbox behozta nagyjából a One X környékén, vagy még picivel előtte, és akkor ezt így elkezdték súlykolni, hogy neked az kell, meg neked az jó. És tényleg egy jó funkció volt. Az, hogy mennyien használták, azt most hagyjuk, de oké. És akkor ők mondták, hogy ők ezt így leszarják körülbelül. Az azért már jól látszott, hogy mivel ugye a PlayStation egy emulációt az viszonylag egyszerűen meg lehetett oldani. Uh-huh. Gyakorlatilag csináltak egy külön profilt. Köszönjük, Karfia. Visszaskálázza a PlayStation 5-öt egy PS4 szintre. Nagyon leegyszerűsítve, nyilván nem csak ennyit csinál. Azt ugye megcsinálták rögtön. Meg ott volt egy akkora backlog, hogy gyakorlatilag a PS2 óta a legsikeresebb konzoljukra érkezett több ezer játék, mint olyan, azt nem akarták kidobni. Ezt én értem, csak ebből a hírből nekem az derül ki, hogy egyébként ezt meg lehetett volna eddig is csinálni, csak kellett volna hozzá egy ilyen classics engineer. Hát, vagy nem egy. PC-n ugye van erre megoldás, mert... Köszönjük, Phil Fury. Köszönjük a gipszubokat. A RPCS 3 az működik. Nem mondom, hogy mindent kurva jól futtat, nem is tud elfuttatni az összes PlayStation 3 játék, hogy nyilván kurva sok van belőle, de rengeteget fejlődött az évek alapján, tehát mondjuk egy középkategóriás gépen már egy eredeti Demon Souls-a, tehát nem a remake-ről, hanem az eredetiről beszélünk, már egész jól megbirkózik. Meg elég sok játékot tud normálisan futtatni. Úgyhogy nem egy lehetetlen vállalás, mondom, itt az látszik, hogy eddig nem igazán gondoltak rá, hogy ez fontos lenne, meg pénzbe is kerülne, meg mit tudom én, de szerintem pont most így a prémium szolgáltatáson keresztül fel tudják mérni, hogy mennyire van erre igény, tehát hogy mennyire játszanak PlayStation 3-as játékokkal, és akkor ha már a többi emulátort így is úgy is kell reszelgetni, és kell, akkor akár erre is lehetne egy kicsit ráfeküdni. Én mondom, támogatnám egy dolog miatt, tényleg kipróbáltam a streamet, szerintem a játszható kategória az megvan, a betöltési idők. Nekem ez. Tehát az, hogy most feljebb skálázna a felbontást, piciben jobban néz neki, az annyira nem. Amiről beszéltünk is, hogy az a generáció már egy olyan HD generáció volt, ahol már azért nem néztek ki nagyon fosul a dolgok. Uh-huh. Tehát, hogy azt a mai napig el tudod nézegetni, hogy legrosszabb esetben mondjuk egy 720p-t tudott a legtöbb játék. De a 1080p-t annyira nem, vagy csak nagyon fos-fés mellett, de egy 720p-t nem tudod. Az már, ha kibaszod egy 4K-s kijelzőre, az nem néz ki olyan totál szarul. Mindenképpen jó lenne, hogyha ezzel kezdene valamit a Sony középtávon, valami, mert összintén szóval egyébként ezeknek a streamelt játékoknak a minőségével kurvára nem vagyok elégedett. Nekem enyhén szellemképesnek tűnik néhány helyen, tehát így azért bőven itt lehetne itt mit javítani. És persze tudom, hogy cloudból csinálják, meg nem tudom én mi, de nekem az volt a benyomásom, hogy például ilyen dolgokban mondjuk Xboxon nem futottam be például a Game Pass-nél. Jól lehet, azok le voltak töltve, meg mit na tudom hát én, meg kutyafaszon, meg nem tudom próbált én. Próbált ki azért a xCloud-ot. Értem, de az átlagjátékos pont le fogja szarni a célprocesszornak az architektúráját, ő csak azt fogja mondani, hogy nekem volt annó PS3, és ez nem futott ilyen szarul. De, most pont saját magamra reflektálok, mert ugyanezt mondtam a Deadly Premonition kapcsán is. Meg neked nem is volt PS3-on. Nyugi, kijavítalak, mondjad csak. De volt. Nem volt, 360-on játszottál. Az is, de aztán volt PS3-on. Láttad a boltban, kijavítottam a Max. Az nem ugyanaz. Az, hogy bementél a korábban egy fél órát nyomogatni, az nem számít annak, hogy volt. Menjünk tovább. Szerintem sokan nem tudják, mi az a kora. És nem báztattak fel semmit. Nem. Ó, Istenem. Na beszélj még egy kis szabadalomról. Egy jó szabadalom? Na volt még egy. De honnan szereted ezeket a híreket? Én két portált nézek folyamatosan, és senki nem foglalkozik szabadalmakkal. Elveszítjük az összes nézőnket ezek közé. Szoktam olvasni a cikkeket. Ja, be is lekattintani? Egy harmadik szabadalmat hoztam még nektek. Itt nem is annyira az a lényeg, hogy mi maga a szabadalom, hanem hogy mit leplezhetett le. Az úgynevezett input block caching szabadalom. Itt gyakorlatilag csak arról van szó, hogy azzal foglalkozik, hogy a lenyomott gombok kattárolja el és tolja át az emuláción keresztül, ennél mélyebben nem is kell belemenni, nem az a lényeg, hanem fel volt hozzá sorolva maga a szabadalom mellé egy pár játék, hogy hol lehet ez hasznos. És itt ez tipikusan, ugye mivel emulációról beszélünk, ez a régebbi konzolokhoz kapcsolódott, úgyhogy nagyon úgy néz ki, hogy záros határidőn belül a prémium szolgáltatásba fog érkezni a Castlevania Chronicles, a Resident Evil 2 és a Street Fighter Alpha 3. Ezek ugye mind klasszikus játékok. Aztán ez mind PlayStation 1-es. Amit ugye mondtam, hogy azt a library-t azt nagyon kéne bővíteni. Kicsi szerintem rá az igény, de azért van egy hangos kisebbség, aki szereti a PS1 játékokat, és ugye abból eddig elég csehül állnak, mert a 8 darab van benne összesen. Nyilván ezt azért illene felbővíteni. Ezek egyébként jó címek. Mondjuk én a Castlevania-ból nem biztos, hogy a Chronicles-t raktam volna be, hanem inkább a Symphony of the Night-ot, de annak meg van felújított változata, ami store-on elérhető, úgyhogy ezt lehet, hogy azért nem. A Symphony of the Night az egy jó játék. Ja. Onnan az volt az első igazából, ami ez a Metroidvania-s volt. A előtte lévő Castlevania-k inkább lineárisak voltak, ugye itt tudtál elmenni mindenfelé a, hogy hívják be, a kastélyban, és akkor felszedegetted a különböző képességeket, akkor megnyitott el új utakat, meg mit tudom én, tehát, hogy mint a Metroidba, és akkor ezért... Meg gondoltam, hogy melyik, azon gondolkodtam, melyiket akarod elmagyarázni nekem, a Metroidot, vagy pedig neked a Castlevania. Neked az összeset el kéne, csak annyi időm nincs. Most menjek vissza 81-re, menjünk végig. Menjünk a PlayStation Plus-ra. Jó. Nem tudom, észrevettétek-e, hogy július van. Amikor felvesszük ezt a mostani podcastot, akkor már 8-a, már 8 napja júliusban, tehát kijöttek a júliusi PlayStation Plus játékok. Ez hát Balázs egyik kedvence, a Crash 4, tehát azt feltetováltad már magadra, vagy még csak időpontod van? It's about time. Jó, te időkérdése, hogy meg legyen Balázsnak a tetkója. Nem, ez a neve a játéknak egyébként. Tudom. De hogy tudod? Tudom. De kölcsönadom, megvan lemezen. Nem kell. Lemezt én nem használok, az ilyen... Azt tudom, azt sem tudom, hol kell repni. Jó, tehát a Crash 4 van most benne, ki tudjátok próbálni, mert higgyétek el, hogy kurva jó. Évezzétek ki, mert hogyha az Activision-on múlik, akkor a Toys for Bob nem fog egy jó darabi Crash-t fejleszteni, hanem kodot reszelnek. Hatalmas csapás érni a játékvilágot. Kurva jó lett a Crash 4, nagyon jól átadják azt a Naughty Dog-os feelinget. Egyébként poénkodnak is a játékba ezzel, hogy gyakorlatilag a Crash 3 Warped, ami ugye az utolsó klasszikus értelemben vett Crash játék volt a Naughty Dog-tól, nyilván utána még kaptunk egy Crash Team Racinget, amit ők csináltak, meg egy Crash Bash-t, amit már nem ők, de utána rengeteg fejlesztő csapat dolgozott különböző Crash játékokon, na azokat így ignorálja. Tehát, hogy így van is egy ilyen belső spoén a játékban, hogy hát igen, akkor az elmúlt 30 évben hányszor küzdöttünk meg ezzel az ellenség, és akkor hát háromszor. Mi? Csak háromszor? Ja, a többiről nem beszélünk. A Crash 4 jó. Kurva nehéz. Aki platinázni akarja, az most adja föl. De maga a játék egyébként nagyon jó. Szerintem jól is néz ki, jól fut. A sztori nyilván nagyon ilyen egyszerű, de aranyos kis játék. Jó volt a kritikusok körében is. Jót ment meg. Szerintem az eladások se voltak szarok. Azért volt meglepetés, amikor ugye bejelentették, hogy valószínűleg nem készíthetnek folytatást, hanem kodot kell reszállni. Itt talán még annyi lehetőség van, hogyha tényleg áttérnek ezekre a hosszabb fejlesztési szakaszokra a kodoknál, akkor talán felszabadulhat valamennyi csapat, de mivel Activision Blizzardról beszélünk, nem vagyok ebbe biztos. Mindegy, a Crash 4 jó. Jó, hát ez nem kell messzire menni a Skate 4-nél, a Skate remake-eknek a fejlesztése is. Nem, a Tony Hawk játékoknak a fejlesztése hasonló kanosztát járt, amikor az utolsó kettőt, hogy megcsinálnák a remake-et, ja, akkor inkább ne. Már el is kezdték, hogy a Vicarious Visions, aki még ilyen volt, de hát ők is így gyártak, meg a Beanox is így gyárt, meg az összes tehetséges feltörekvő fejlesztő csapatát kinyéri az Activision Blizzard, és mehetnek az ezer éves fosaikat reszelni. Ezek mennek. Ja. Jó, a Crash 4-ről így is többet beszéltünk, mint kellett volna a júliusi PlayStation Plus kínálatban. A másik a The Dark Pictures Anthology-nak a nyitó darabja, a Man of Medan, Úgyhogy aki szeretett volna belekóstolni, az most megteheti. Kézzel kipróbáltam. Fenn van a... egyébként a... De az, azokban fenn van az összes szerintem extrából. Elképzelhető, viszont kézzel kipróbáltam az Until Dawn-t. Pontosan végigvittem az Until Dawn-t. Végig is játszottam? Na, csak egy streammel volt. Kettő volt. Az két stream alatt végigjátszottam. Aha, 6 órás a játék. Nekem miért émlik úgy, hogy ez sokkal hosszabb volt? Na azért, mert... Ja, biztos kinyírtál egyből mindenkit, aztán vége volt hamar. Nem, egyébként tök durva, majdnem mindenki életben maradt. A végén követtem el valami hibát, és mindenki megtaglott a picsámat. Akkor felrobban az a vigyillóra. Véletlenül felrobbantottam a vigyillóra. Nem, az, mindenki, az mindenképpen úgy alakul. Igen? Az felrobban. Csak ki tudod őket menekíteni. Ja, én nem menekítettem ki senki. Ja, hát, az... hát az mindenki meghalt, egy ember maradt életben. Mindegy. Megérte. Én most nagyon genyó leszek. Kik csinálták ezt? Supermassive. Ez volt szerintem a legjobb játéka a Supermassive-nek, de én ez alapján azt mondom, hogy köszönöm szépen, nekem a Supermassive-ben ennyi elég volt. Pedig jön a Dark Pictures negyedik rész, tudom, amikor szeptemberben? Vagy tudom, valami? Tudom, ilyen az, majd megnézem, majd kipróbálom, de őszintén szólva nekem már semmilyen elvárásom nincs. Én nem tudom, miért gyárt a Supermassive horror játékokat. Halálkomolyan mondom, nem értem. Mert viszonylag kicsi a piac, és az nem is nagyon lefedve. Ebből a megközelítésből értem. De egyébként saját elhivatottságból és saját alkotni akarás szempontjából nem értem. Az Until Dawn konkrétan kétszer volt képes 6 óra alatt megijeszteni. A végén, talán aki nézte a végigjátszást, látta is, a végén már röhögtem azon a játékon. Halálkom, olyan nagyon hülyeségek vannak már benne egy ponton túl. Nem is a vendingó, hanem amikor egymás után 3-szor játszel az ajtós poént. Ja, a jumpscare-es, ez a fasz. Bevágja mögötted, kinyitja előtted, és egy másik meg, mit tudom én, és akkor még átcsoszok valaki előtt, és még egy ajtóval történik valami. És már tényleg már röhögtem, hogy az még most tényleg ez lesz. Úgyhogy mindegy, nem legalább akarom. A vizuálja jó volt. Jól néz ki, tehát nem vitatom. Ez nem egy rossz játék, tehát ez megint az, hogy nem azt mondom, hogy rossz játék. Korrekt plusz. Hanem egy korrekt plusz, igen. Ez annyira tetszik egyébként ez a meghatározás, hogy korrekt plusz. PS plusz pozitív. Igen. Be fogjuk vezetni a PS plusz pozitívat, igen. Hát ha már van Game Pass pozitív, akkor gyakorlatilag bevezethetjük a másik oldalon is. Ja. És a másik játék, a harmadik játék, amely bekerült a júliusi PlayStation Plus kínálatba, ez az Arcadegeddon. Ez egy ilyen... Arcadegeddon. Ez egy ilyen TPS, lövöldözős... Ez most jelent meg, nem? Ez ilyen nulladik napos. Most kerül be a PlayStation Plus-ba, igen. Nem, hanem most is jelent meg. Vagy egyszerűen. Jó, tehát az meg egy ilyen plusz egyedik valami, tehát látványos, ezt a Crash meg a Man of Medan viszi el magával, és plusz egyedikként belefért az Arcadegeddon. Így kell mondani. Csináljatok hozzá helyet a háttértáron, mert a Crash 4 meg a Man of Medan ugye egybe 100 giga. Nyilván kodléptékkel kevés, tehát az mennyi 2 zászló? Meg egy felvarró talán, még belefér. De egyébként igen, mondjuk a PS5-ön ez neccesebb. Én is most rászoktam arra, amit te szoktál csinálni, hogy végigviszek egy játékot, akkor letörlöm a faszba, mert egyszerűen nem bírom tárhelyjel. Folyamatosan teli van. Hát ott én diktálom a tempót. Egyébként csak mi kaptunk 3 játékot a júliusi PlayStation Plus kínálatban. Ja. Ázsiában van egy plusz 1 játék is. Igen, a Zero Strain. Erről mit te kell tudni? Jó RPG. Jó RPG? Ja, oké, akkor hagyjuk. Igen, tehát Ázsiában megijött plusz 1 játék. Meh. Így jártunk. De az ő PS Plus felhozataluk fele akkora, mint a miénk, úgyhogy így jártak. Fizetni meg ugyanannyit fizetni. Jó, és még vannak távozóink is a PlayStation Plusból. Így van. Ez pedig az egyik a Shadow Warrior 3, amit már ne keressetek, ott az extra kínálatban ez július 5-tel kikerült, illetve július 19-jel pedig a Siberia fog kikerülni. És akkor ez volt annak a... Annak kijött már a harmadik része? Szerintem ki, persze. Az első kettőre tisztán emlékszem, hogy a geci régi játékok. A harmadikról meg azt tudtam, hogy jön, de nekem olyan radar alatt volt. Pedig jó, nyilván mikor az első Siberia megjelent, akkor még valamennyire futottak ezek a kalandjátékok. Ez ugye az, nem? Ez a point and click kalandjáték volt, igen, a Siberia. Igen. Mindegy, úgyhogy ezek most kikerülnek. Ezekről egyébként gondolkodtam, hogy lehet, hogy a jövőben be fogunk számolni, hogy milyen játékok kerülnek be és kerülnek ki, mind a PS Plus-ban, mind a Game Pass-ban, gyakorlatilag most már fel tudunk építeni egy ilyen részét a műsornak, ahol ezekkel foglalkozunk, ugye a két szolgáltatással. Tagsere Junior kérdezi, hogy akkor most a PS Plus is olyan lesz, mint a Game Pass, hogy kerülnek ki meg be játékok. Valószínűleg egyébként igen. Én erre találtam egy tök érdekes jelenséget, ugye a Deadly Premonition-t én streameltem nektek a héten, és akkor a Deadly Premonition-t ilyen öt oszlopra van osztva a PS Plus játék kínálat, és akkor nekem a bal oldali oszlopban volt a Deadly Premonition. Most, amikor kerestem valami játékot, akkor a Deadly Premonition már a középső oszlopban volt. Tehát vagy elé, vagy mögé, vagy valami, vagy hozzáadtak, vagy elvettek, de biztos, hogy frissült a lista. Úgyhogy... biztos, hogy frissül, de hát a pont emlékszem, amúgykor beszélgettük, mikor kerested a játékokat rajta, és hogy még mindig az van, hogy bazd meg, aki azt kitalálta, azt a felosztást, és itt most a PS Plus-ról beszélek, hát azt így nem tudom. Tehát, hogy ha nem tudod pontosan magadtól, hogy mit keresel, akkor a jóisten nem fog rávenni, hogy megtaláld. Egyébként a kevés dolog egyike, amit például a Sony tényleg eltanulhatna a Micro-tól, az a menükezelés. Az Xbox a szűrőket használ erre például, nem mindenre az meg menüpontot, meg kiskutya faszára is. Van szűrő egyébként, csak az is ilyen hülye helyen van így oldalt. Meg először meg kell találnod azt a részét a PS Plusnak, ahol benne van az összes játék, mert az se ilyen egyszerű. Van szűrő, de nem nagyon vannak benne opciók. Tehát például, ha azt mondod, hogy te mondjuk a PS2-es játékokra akarsz szűrni, rábasztál. Ha azt mondod, hogy mondjuk a 2001-től 2005-ig játékokra, rábasztál. Hogyha azt mondod mondjuk, hogy te akciójátékokra akarsz szűrni, rábasztál. Te egy dologra tudsz szűrni, vagy valami ilyesmi, és nézd, hogy ennek mi a faszom értelme van így. Hát ez még nem az igazi, ezzel én is abszolút egyetértek. Úgyhogy én is szépen egy kis Excel táblába bebasztam az összes iszét, extra meg ilyen-olyan címeket, amit így összeszedtem a netről, ahol ott volt az összes, és ott szoktam keresgélni. Ó, várjál már, de akkor ez kurva meta. Tudod, ez az, amikor régen játszottuk a kalandjátékokat, emlékszel? És papíron kellett vezetni, hogy merre kell, meg hogyan. A Sony igazából erre akart téged stimulálni, hogy érezd át a régi videójáték szellemiséget. És jól leszopad. Nem, az egy feláras szolgáltatás. Az a szolgáltatás, ez nem kényelmetlen, hanem interaktív. Retro. Hú, tudod, melyik játéknál csináltam utoljára ilyet, hogy így rajzolgattam a vonalakat, meg ilyen fasságok? A Witnessnél. Na, abban voltak olyan fejtörők, hogy így direkt nem akartam megnézni a neten a megoldást, hanem majd én kitalálom, és akkor, na ott volt egy párszor, hogy jó, akkor megyetek az agyát. A Witnessben vannak olyan genyó fejtörők. Kurva jó az a játék egyébként. Na, beszéljünk genyóságokról, ugyanis szeretnék gratulálni, uram. Hozhatom a bort. Hozhatod a bort. Igazad volt, hogy hozhatod a bort. God of War Ragnarök. Kikerült a megjelenési dátum. Menjünk végig, hogy mi történt, mert ugye múlt héten nem tudtunk róla beszélni. Ennek íve volt, szeretném jelenteni tisztelettel, ugyanis amikor én elkezdtem írni a God of War Ragnarökös hírt, akkor ez még úgy nézett ki, hogy ugye múlt hétre be volt itt ígérve egy State of Play. Méghozzá nem is akármilyen State of Play, hanem kifejezetten egy God of War Ragnarök fókuszú State of Play. Na most nemhogy nem volt God of War fókuszú ez a State of Play, de nem is volt State of Play. Nem is volt, bejelentés sem volt. Semmi nem történt, ami azért érdekes, mert jól értesült forrás. Mindenki lehozta. Tehát nagyon sok helyről hallottuk, hogy ez már pedig lesz. Hát nem lett. Ennek az lett a vége, hogy egyébként érthetően az emberek kurvára fel lettek baszva. Tehát önmagában egyébként rohadtul idegesít, hogyha az emberek, most maradjunk a játékosoknál, hogyha a játékosok elkezdik baszogatni a kiadót, hogy hova már a játékunk. Tehát az, hogyha ott elkezdik dörömbölni az ajtó. Valóban. Hagyjátok meg nekünk. Igen, azt majd mi csináljuk. De azért az se normális, bazd meg, hogy ezt mondjuk, hogy már kész van a játék, már minden rendben van, és rá kommunikálod a hülyeségeket, és ebben a Cory Barlog is benne volt vastagon az összes hülyeségével, és csodálkoznak, hogy ott vannak a játékosok, a rajongók, több millióan, akik akarják folytatni a történetet, és hogy hát majd hamarosan be fogunk jelenteni valamit, fél éve pofázza ezt a Cory Barlog, hogy hát majd hamarosan kaptok valamit, és igen, elpattant az embereknél a cérna, és meg voltak lepődve azon, hogy elkezdték betalálni őket, és elkezdték zaklatni őket. A dickpikkel meg mindent, addig fognak nekik dickpiket küldeni, amíg nem mondanak egy időben. Ez konkrétan így jó volt. Jó, ennél durvább is, tehát nyilván nem kell, tehát hogy te is kezdted, nem kell átesni a ló túloldalásra, tehát hogy ez azon kurvára ki vagyok, hogy ilyen halálos fenyegetések meg ilyen. Az ilyen ember menjen a picsába, tehát ez mégis mi a, azt képzel magáról, aki ilyeneket csinál. ki lehet fejezni a nem tetszést, és sokszor adott esetben azt mondom, hogy lehet ez jogos is, de mondom azért a ló túloldalára ne essünk el. Bocsánat, zárójelben hozzátenném, egyébként nem a God of War fejlesztők voltak az egyetlenek, akik ennek az aklatásos szarnak a hülyeségén átestek. Ron Gilbert. Igen. A Monkey Island-nek a készítői. Ja, tényleg, mert nem tetszik az embereknek az új dizájn a Monkey Island-nek, azt igen, láttam én is. És emiatt Ron Gilbertet, és én úgy olvastam bizonyos felületeken, akik így tudnak róla, hogy nem csak Ron Gilbertet, de a kollégáit, de a családját is elkezdték zaklatni mindenféle fassággal. Valamilyen felületen olvastam, ez az utolsó rész vagy így volt, vagy nem, de úgy tudom, hogy ezért volt az, hogy Ron Gilbert mondta, hogy akkor befejezte mostantól kezdve a nyilvános kommunikációját ennek a játéknak, mert eléggé nemtelennek érzi ezeket a dolgokat. Szóval nem tudom pontosan, mi játszódik le ezeknek az embereknek a fejébe, akik elkezdenek ilyen szinten túltolni dolgokat, mert ehhez képest még a dick pickkel bombázás az még egy kultúrált formája. Nem tetszés kinyilvánításának. Bocsánat, zárójelet bezártam. Egyébként én utána olvastam, hogy ahogy beszéltünk is az elején, hogy annyian mondták, és már annyi forrásból meg volt erősítve, hogy ennek ki kellett volna akkor mennie, hogy ezt nagyon-nagyon ott halasztották el. Mert ennek tényleg ki kellett volna mennie. Tehát, hogy ez így be volt időzítve. És arról is olvastam, hogy elvileg miért csúszott ez egy hetet. Mm-hmm. És van egy erős áthallás. Nem tudom, hogy emlékszel, amikor 2 éve itt ültünk, és már a csapból is az folyt, meg talán már hivatalosan is bejelentették, hogy PlayStation 5 bejelentés most, tudom, június valami. Az nagyon, nagyon igen, ilyen és hirtelen jött. És utána két hetet csúszott a bejelentés. 2 hetet elcsúsztatták a PS5 bejelentést. A BLM miatt. Mert még nyilatkozta is a Sony, hogy nem akarnak tényleg, fókuszban lenni. Tényleg volt ilyen, ha? Ha emlékszel. Igen. Na és hogy elvileg, ahogy én olvastam, ahogy én hallottam, most is ez történt, úgyhogy csak nagyon röviden az USA-ba most rúgtak fel egy olyan törvénykezést, ami a abortusznak a... Az abortusz törvény. Az abortusz törvényt, azt most támadták meg, most törölték el, vagy módosították, uh-huh. Valami ilyesmi volt. És hogy elvileg emiatt, hogy nem akarták emiatt, vagy erről elvenni a figyelmet, és ezért csúsztatták el egy héttel a God of War bejelentést. Amivel alapvetően nincsen semmi gond, ezt lehetett volna egyébként kommunikálni, és szerintem megértették volna az emberek. Egyrészt ott kommunikálták, a BLM-nél kommunikálták, ott volt erről hivatalos kommunikálás, itt én ilyetnél nem találkoztam, nem úgyhogy... Ez talán a Jason Schreiernél olvastam, hogy ő mondta, hogy valószínűleg emiatt volt. Na jó. Mindegy, ami a lényeg, megtörtént a bejelentés, kaptunk egy dátumot, kaptunk egy gyakorlatilag teaser trailert, mert egy elég rövid, azt hiszem 50-60 másodperces 30 trailert. Másodperc, de ebben jó. Benne van az elején a nagy PlayStation felhozatal, meg az utolsó 6-7 másodperc, az konkrétan már a dobozképet mutatja. Őszintén szóval nekem úgy tűnt, hogy ezt így kurva gyorsan összelapátolták, nagyon gyorsan összedobták, hogy legyen rajta egy dátum. És szerintem valahol be van már élesítve az a State of Play, ami majd ki fog menni, nem olyan sokára. Hát, mert pont azon gondolkodtam, hogy ha ezt akarták volna kirakni a State of Play-re, szerintem elküldtem, hogy kurva anyjukat. Nem. Szerintem, vagy azt tudom elképzelni, hogy az előzőt lehetett volna, amik ezzel zárni. De nem, szerintem az be van már izzítva valamikor az érkezni fog, meg ugye kaptunk Collector's Edition, de ami ugye a lényeg, hogy november 9, tehát a szülinapom. Zoli szülinapjára meg is kaptuk. Én meg behúztam a strigulát, hogy a jósgömb megint működött. Mi a faszom jósgömb ez, nem kell nekem jósgömb. Megmondom, akkor úgy lesz. Nyugodtan dobhattak volna rá még 2 napot, és akkor pont akkor jött volna ki, amikor azt a Starfield egyébként. Azt a 2 napot már igazán átolhatom. Szerintem eredetileg ott jött volna ki, de aztán valaki megnézte a naptárat, hogy a Zolinak nem 9-én van a egyébként a szülinap, és ja, de hát akkor hozzuk Pálér, én most adjuk Starfield el. Már úgyis elmenekült. De valamit nem gondolod, így hogy sejthettek most? Nem mertem ebbe így belegondolni, de lehet. Mindegy, én örülök neki, legalább tudom, mi lesz a fa alatt, képletesen szólva. Novemberben? Mm-hmm. Képletesen szólva. Jó. Folytattam a mondatot egyébként. Azt tudom, hogy meghallottál valamit, és nálad lezárult a mondat, de én meg folytattam. Ott lezárult. Jó. Rólad beszélni. Ja, azt meséltem, hogy utaztam Győrbe. Meséltem. Hogy hogy a 12 percet késő vonat óramű pontosan beérkezett a peronhoz. Felszálltam rá, mondom, hogy 12 percen van még, akkor addig keresek helyet. Hát abban a vagonban pont nem volt hely, ahol felszálltam. Elmondom, akkor leszállt, megnézem a következő kocsit. Leszállok, ott van a kalauz, csak úgy formaságból megkérdeztem, hogy van még időnk, uram? Nem, indulunk. Mondom, mi a fasz? Rohadtam, felkapaszkodtam az első ajtón, és ahogy bekúrták mögöttem az ajtót, már ment is a vonat. Úgyhogy máv meg a 12 perc, volt a 12 másodperc is. Na mindig gondoltam, ezt elmesélem nektek. Most már lesz ott belsős ember. Na, nekem haverom a kalauz. Azaz. Na mindegy, úgyhogy november 9-e God of War Ragnarök, örülünk. Abszolút. Nagyon erős lesz az év vége, és főleg úgy, hogy mi a szar az Dark Pictures Anthology-nak a negyedik része is hát valamikor össze fog jönni. Tehát, pont nem érdekes. Ja. Engem full idegen, hogy hát a kod fog jönni, az azt hiszem október 27 talán. Meg ugye a God of War. Meg még biztos lesz más megjelenés, de most hirtelen ezek jutnak eszembe. Meg lesz egy, ami nem lesz. De arról majd picit később. Ja, igen, azt tudom. Na de. Ott ez a lényeg. Tudom. Sucker Punch. Így van. Sucker Punch. Ez igazából itt az az érdekesség, hogy kérlek, te előtted a hírt, nem akarom el csak nézni tőled a sikert. Igazából azzal kapcsolatban nyilatkoztak valahogy ugye a régi Infamous játékoknak a multijárra jött most valami patch, vagy valami ilyesmi, és akkor beszéltek arról, hogy lassan kezdjenek el felkészülni az emberek, hogy az Infamous 2-nek a szervereit azt majd le fogják lőni, tehát hogy nem fog a végtelenségig futni. Uh-huh. És ott kérdezgettek tőlük több dolgot is, és ott azt hivatalosan úgy néz ki, cáfolták, hogy akár ők, akár bárki más dolgozna Infamous per Sly Cooper játékon. Ami érdekes, mert elég sok helyről hallottuk, hogy egyébként ez így van. Mondjuk nyilván nem fogják megerősíteni, hogyha így van, tehát hogy ha ezek közül bármelyik is, vagy akár mind a kettő készül, azt nyilván a Sony majd valami saját rendezvényen akarja ellőni, de hivatalosan ők most azt közölték, hogy nem zárkóznak el tőle, hogy majd a jövőben egyszer még visszatérnek ezekhez a szériákhoz, de nem, és ők úgy tudják, hogy más sem. Nyilván nem titok, hogy egyébként ők a Csucsu 2-n dolgoznak. Teljesen egyértelmű ez a játék, mind kritikailag, mind anyagilag kurva nagy siker lett. Iszonyat jó játékról van szó. Meggondolom, fejlesztett mellé velük még valami live service-t a Sony, mert ugye olyat nem lehet, hogy csak egy játékot csinálni, mellette kell egy nem live service játékot is csinálni. Meg ki a tököm akarna Sly Cooper játékot játszani? Mondjuk én. Ja, rajtad kívül. Még szerintem vannak egy páran. Csak szívóban véred. Ja, azt nem is néztem, hogy a PlayStation 3-as Sly Cooper fenn van-e a prémium szolgáltatásban, azt majd megnézem. Jó, remélem. Nem rémlik, hogy ott van, de majd ránézek. Csak a jó játékokat teszik fel. Aha. De látod, mennyien vannak? Látom. Ja, már vagytok még hárman, tessék. A Sly Cooper engem jobban izgat, mint az Infamous. Én a Second Sun-nak szerintem ötször nekiálltam, és soha nem jutottam pár óránál tovább benne, az valahogy nem tudott működni. Nem mondom, hogy rossz játék, csak az nem valahogy nem talált be. Na, de akkor beszéljünk egy olyan játékról, amitől szintén tartasz, és hát szerencsére idén már nem kell csalódnod benne. Én nem tartok tőle. Dehogy nem. Miért tartani? Mondtad, hogy nekem éles fenntartásaid vannak. A játékkal nem. Az szarnak tűnik. Ja, nincsenek fenntartásaim a játékkal, szerintem szar lesz. A Forspokenről van szó. Igen, tehát hogy adjuk meg ezt most, hogy mindig nyafogunk, mikor a Xbox részéről halasztódik játék, ugye jót röhögtünk a Redfallon, meg jót röhögtünk a jó, ez nem teljesen Sony csúsztatás, mint megjelenés. De viszont Sony exkluzív, vagy ideiglenes exkluzív címről van szó, tehát akkor úgy igazságos, hogyha másik oldalon is jót rögünk. Ez pedig a Square-nek a faszkodása, ugyanis idén már másodszor csúsztatják el a Forspoken-t, ami azért vicces. Ugye októberben jelent volna meg október 11-én, és most ehelyett január 24-ére rakták át. Jövőre. Tehát nyilván idejre már nem tudták. Csak nem akartam, hogy zavar legyen. Ja, köszönöm. Hogy egyébként nyilatkozták, hogy a játék kvázi készen van, még aranylemezen talán nincs, de közeli állapotban, most már csak a bugokat reszelik benne. Tehát ki tudnák adni októberben is, egyébként semmi akadálya nem lenne, csak úgy gondolják, hogy ott túl nagy a konkurencia, ezért üzleti megfontolásból ők átrakták januárra. Most októberben mi lett volna konkurenciája ennek? És most jöttek rá, hogy a Call of Duty az így konkurenciája lehet a Forspokennek? Hát ahogy a Forspoken kinéz, szerintem bármi a konkurenciája tud lenni októberben. Most nem azért mondom, de jövő év eleje az azért kurvára sűrű lesz. Tipre szerintem még a január is. Hol van a... Mindegy, most nem fogom megnézni, de megnézem. Egy pillanat. Az a szép az élőben egyébként, hogy lehet mindenféle fasságot csinálni. Mit fogsz elállítani? Csak megnézem a januártól körülbelül mikkel fog versenyezni. Vagy de ez már 2023. Ja tényleg, akkor miért ezt írtam ide be? Nem tudom. De hogy őrült vagyok. Hát. Na, tehát... Ja, jön a Dead Space. Kiadják 3 nappal a Dead Space előtt. Mennyivel jobb húzás? Jó, hogy nagy átfedés nincs a két játék között. De egyébként... De mi a COD meg a Forspoken között sincsen nagy átfedés, tehát igazából... Jó. Csinálhatták volna ennyi erővel úgyis. Nem baj. De még egy csomó minden jöhet oda, mert ugye nagyon sok játék még nincs megerősítve, csak hogy 2023, mondjuk Q1, ami lehet akár akkor is. Ha nem pénzügyiről beszélünk, ugye. Ebben még simán benne van az, hogy januárról eltolják, például valóban máson. Nem tudom engem, ahogy egyre többet látok a Forspokenből, egyre kevésbé érdekel. Tehát ha más miatt, amiatt nem kell rettegni a Square Enixnek, hogy majd megveszem a játékot megjelenéskor, azt akkor szarul fog futni. Stalker 2, hát az biztos nem lesz kétszer. Stalker az biztos nem lesz kétszer januárban. Szia Lazy Storm. Esélytelen. Ez mit jelent itt? Mi? Ez a... Yeah. Jó napokat? Ja? Nem tudom. Nem tett rá hangot. Tegyél rá hangot. Ja, nem hallja, mert nincs rajta hang. Na, még egy PlayStation vonatkozású hírünk van, aztán rátérünk a Microsoftra, alias Xboxra. Ez pedig az, hogy hogy Jeff Grubbunk nyilatkozott, hogy eljutott hozzá némi információ Horizon TV sorozattal kapcsolatban. Ez pedig eléggé érdekes. Először is, hogy megvan a cím. Az lesz a cím a sorozatnak, hogy Horizon 2074, ami jó, mert 3 évvel van akkor a Cyberpunk előtt. És... Más a címe. Az évről beszél, mindegy. Tehát Horizon 2074, és a címből ki lehet következtetni, hogy ez egy előzmény sorozat lesz, bár nem teljesen, mert az előzmény lesz a fókusz, viszont lesz egy második idővonal is a sorozatban, okay. Ami viszont valószínűleg a jövőben fog játszódni. Tehát ilyen párhuzamos, lesz. Az... Igen, igen, igen. Okay. Ebből is ki lehet találni, hogy ez nem egy direkt feldolgozás lesz végül is sem a Forbidden Westnek, sem a Horizon Zero Dawnnak, hanem a történetet veszi alapul. Zero Dawnnak lehet, mert ugye a Zero Dawnnak a sztoria úgy alakul ki, ahogy megismered, hogy mi történt a múltban. Tehát gyakorlatilag az is párhuzamosan. Igen, csak ott a kóra jövőben van, és a visszaemlékezésekből tudod meg, mi volt a múltban. Most ez fordítva lesz, hogy a múltban játszódik, ja, és ilyen... Hát gondolom távlatra terveznek, tehát gondolom, hogy lefordulja ez. Ott, tehát, hogy keltesz feszültséget, bocsánat, ha ez spoiler, lesz, 5 éves a játék. Ez spoiler? Nem, hanem amit akarok mondani. Ja, bocsánat. Csak nem vártad meg. Hogy ugye gondolom, hogy akkor azt a részt dolgozzák fel, amikor a Emmy-k elszabadultak, és ezek az önreplikáló gépek learadtak mindent a faszba. Aha. Na most, hogyha a jövőben azt látod, hogy ugye már terraformálva van a bolygó, és az őslakosok nyomják ott a robot T-rexek ellen, akkor sejtheted, hogy egyébként a faszba megdöglött mindenki régen, mert hogy ugye arra fut ki az a sztori rész. Attól függ, mit fognak előni a jövőből. Egyébként nem biztos, hogy látni fogunk ilyen gépeket. Nem tudom, hogy mit akarnak ebből kihozni. Hát, hogyha nem költenek rá kurva sokat, akkor inkább ne is mutassanak. Na és itt jön be az érdekesség, hogy Torontóban forog, és általában pont azért, mert adóügyi megfontolások vannak a háttérben. Tegyük hozzá, ez önmagában az égvilágon nem jelent semmit, mert a Dűnét is azért forgatják Magyarországon, mert adókedvezmény jár az egész, és a Dűne meg teljesen rendben volt, tehát önmagában ez nem lehet probléma. Ugyanakkor én azért tartok egy kicsit ettől, mert hogy a Netflix is éppen nemrég húzta elég szűkre a nadrágszíjat a belső fejlesztésű sorozatokkal kapcsolatban. Nem tudom, hogy mennyire fognak költeni a Horizonre. Azt csak úgy érdemes megcsinálni, hogy geci sokat költesz. De én nagyon tartok attól, hogy azért fogják a 2074 a Horizon timeline-jához képest jelenkornak számít, tehát azért fogják a jelenkorba helyezni, mert nem akarnak erre olyan kurva sokat költeni. Ne legyen igazam. Tényleg kívánom, hogy ne legyen igazam. de egyelőre úgy néz ki, hogy ebben inkább a megúszás fog dominálni. Egyelőre úgy tűnik. Ott is agyfasz kaptam tőle. Star Trek-ekbe kapok mindig agyfaszt, hogy mindig akkor látszott, hogy hol nem volt pénz, amikor időutaztak vissza a múltba, ami a jelenkor volt. Tehát például a kiment ugye a Star Trek Picardnak az első része, az rendes nagyjából Star Trek vonalon mozgott, és akkor a, vagy a első évad, és akkor a második évad, az a 21. században játszódik. Miért bazd meg? Mert sokkal olcsóbban meg lehet úszni. Az ilyentől agyfaszt kapok. Tehát, hogy van valami, amit tök érdekes, és akkor így leépítem az ilyen fasságokkal. Tudod, miért nem értek? A Horizon, ezt már korábban is kifejtettem, tehát ez tipikus az, amikor adaptálsz egy videójátékot, akkor azért teszed meg, mert a korközönségre lősz, nem? Hmm. Tehát mit akarsz látni egy Horizon sorozatban? Robot dinoszaurusokat. Robot dinókat, mondjuk esetleg ezt a Eivort, vagy nem Eivort, hogy hívták azt a csajt? Aloy. Aloy, bocsánat. Aloyt. Aloyt, vagy mondjuk valami hozzá hasonló, akármit. Még a Netflixnek ebbe a vókfasságába bele is férne az, hogy egy nővel vagyunk, erős női karakter, mit tudom én. Gyakorlatilag az alapkoncepció Netflix pozitív. Erre bazdmeg fogni az egészet, és azt mondani, hogy akkor betesszük 2074-be. Nem tudom, mi lesz a végeredmény. Elképzelhető, hogy korrekt lesz és rendben lesz, de elsőre ezek nem a legmeggyőzőbb részletek. Benne. Netflix nem... Na, van egy pár ki... Szerintem a Netflixre egyébként videójáték adaptáció, ami nem animációs volt, nem készült jó. És mindjárt megjelennek a Witcheresek. De az a könyveket dolgozza fenn, úgy nagyjából egy darabig, nem a játékot. Hát ha azt veszük alapul, hogy könyvekben is de vannak. De nézd meg, hogy a Reziből például milyen kurva jó ízét csinált. Még nem láttuk. Hmm. Na azt hiszem, kurva gyorsan végig fogom nézni, ezt gyorsabban ki fogom pörgetni, mint a Boys, mert imádok cringe-elni. Na de például, amit Rabdani is írt, hogy miért nem csinálnak akkor belőle animációs sorozatot? Na ezt nem értem. Ha spórolni akarnak rajta, akkor miért nem csinálnak egy animációs sorozatot? Az simán lehetne. Ott be lehet rakni mindent. Tehát, hogy ott azt szerintem meg lehetett volna oldani. Na mindegy. Igen, okay. Frisztelt, mondja, a Tomb Raider nem volt vészes, de most nem egészen a... Nem, most igen. Netflixes sorozatokra szorítkozva. Tehát igen, azért például a Last of Us-tól nem félek, hogy szar lesz. Abba úgy nagyjából megvan a bizodalom. Mert egyébként az HBO elmehet a Vanyába, amiatt, amit most csinált a közép-kelet-európai régióval. Nagyon gennyes húzás volt. Úgyhogy ott nálam elásta magát egy kicsit nagyon, de attól nem tartok, hogy a Last of Us-szal gond lesz, de hogy ebből a Horizonban mit hoznak ki. Még az izéért sem aggódok ennyire a Gran Turismoért, mert autó helyett. Ottok bennek. Bár ott is azt hiszem már megvan a sztori, hogy valami kisrác lesz, aki szimulátorozik, és utána bekerül a rendes autó versenyzés világába. Igen, az lesz. Mm. Na, akkor viszont ezzel zárjuk a PlayStation blokkot, átmegyünk az Xboxra.